Piątkowe licytacje i dwie dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33 330. 38. Daję 42. Dokładam 1 000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 7 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wstrząsie w kopalni Rudna ratownicy próbują odnaleźć 5. górnika, 3 jest opatrywanych przez lekarzy. Na wypadek tramwaju w Łodzi poszkodowanych jest 6 osób. Jest umowa o wspólnej walce z nielegalnym wywozem zabytków z Polski. Podpisali się pod nią przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Skarbówki i Resortu Kultury. Nadal nie wiadomo, co z 5. górnikiem poszkodowanym w polkowickiej kopalni Rudna. Pod ziemią trwa akcja ratunkowa. 3 osoby są opatrywane przez lekarzy. Wiadomo, że pod ziemią było 5 osób. Do jednej docierają ratownicy. 1 górnika do tej pory nie udało się odnaleźć. Wcześniej doszło do wstrząsu o sile 6 w 10-stopniowej skali górniczej. Jego epicentrum było w pobliżu szybu, gdzie pracowali górnicy. Na miejscu pracują teraz ratownicy z bazy w Sobinie. 6 osób lekko rannych w zderzeniu tramwaju w Łodzi. O tym, co się stało, opowiada Bartosz Stępień z łódzkiego MPK. Tramwaj linii 12 najechał na tramwaj linii 10. Wyjeżdżając ze zakrętu, motornicza nie zdołała zatrzymać swojego tramwaju. Co było tego powodem, to będzie ustalane przez specjalną komisję. To, jak doszło do wypadku, wyjaśnia także policja. Jeszcze aktualizacja informacji z kopalni Rudna. To informacja sprzed chwili. Nie żyje górnik, którego poszukiwały służby ratownicze. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnym serwisie Trójki. Straż Graniczna, Policja, Skarbówka i Resort Kultury wspólnie przeciwko nielegalnemu wywozowi z Polski zabytków. Przedstawiciele służb i instytucji podpisali porozumienie. Ułatwi przede wszystkim przepływ informacji. Pamiętajmy, że my ściśle współpracujemy zarówno z jednostkami ministerstwa, z muzeami państwowymi. Podam przykład chociażby Muzeum Ikony w Supraślu, gdzie ponad 90% zbiorów tego muzeum są to nasze wykrycia. Co o czym mało osób wie, to są głównie ikony ujawnione właśnie przez Krajową Administrację Skarbową, a wcześniej Służbę Celną. W związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście tych sukcesów mamy naprawdę bardzo dużo. Ale to wynika przede wszystkim właśnie ze współpracy. Mówił Piotr Walczak, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nadal bez porozumienia w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy i zarząd zakończyli już dzisiejsze negocjacje o podwyżkach. Na razie związki zawodowe zapowiedziały przeprowadzenie 2-godzinnego strajku ostrzegawczego. Ma do niego dojść 17 lutego. Później w planach jest manifestacja w Warszawie. Wczoraj z kolei stronom udało się osiągnąć kompromis w sprawie wypłaty 14 za zeszły rok. Mija rok od śmierci Jana Olszewskiego. Były premier w okresie PRL-u był adwokatem w procesach wielu opozycjonistów. Bronił m.in. Zofii Romaszewskiej. Jak wchodził na salę sądową, to sąd się prawie chował pod stół. To w ogóle Jan górował nad absolutnie nad salą. Ja oglądałam Jana w wielu momentach sądowych, między innymi na swojej sprawie również, ale największe wrażenie zrobiło to na mnie na samym począteczku, kiedy w sprawie Radomskiej. No naprawdę on ten sąd po prostu ustawił. Przedstawiciele prezydenta, rządu i Sejmu złożyli dzisiaj kwiaty na grobie Jana Olszewskiego na Wojskowych Powązkach. Wspólny bilet na kolei cieszy się sporą popularnością. Do tej pory jeździło z nim prawie 400 tysięcy pasażerów. Bilet, który można kupić u różnych przewoźników, pojawił się pod koniec 2018 roku. Jak działa, między innymi to przypomni Aleksander Przoniak. Do wspólnego biletu przystąpiło dotychczas 9 przewoźników. Większość, bo ponad 70% biletów, zostało wykupionych w kasach, niespełna 30% przez internet. Prezes Polskich Kolei Państwowych Krzysztof Mamiński zapowiedział nowe rozwiązania, które sprawią, że oferta będzie bardziej atrakcyjna. Chociażby o możliwość wypożyczania samochodów elektrycznych, jak i zaprosiliśmy do współpracy przewoźników autobusowych. Osoby, które wykupią bilet przez internet i podadzą numer swojego telefonu, będą mogły otrzymać powiadomienie o ewentualnym opóźnieniu pociągu. Jak mówi Anna Wojciechowska z PKP Informatyka, usługa ta na razie jest w fazie testów. Celem jest to, żeby podróżny rzeczywiście miał tą informację i przed podróżą, i w trakcie podróży. Ze statystyk wynika, że podróżni najczęściej korzystali ze wspólnego biletu na trasach z Warszawy do Zielonej Góry, z Torunia do Wrocławia, a także z Poznania

like it. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas celle que vous croyez. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas celle que vous croyez. Voulez-vous danser avec moi? Kultową w niektórych kręgach płytą zatytułowaną Sacre Bleu rozpoczynam nasz wspólny czas dziś po brzegi wypełniony muzyką z nacekwany. Był rok 1996, kiedy to Dimitri from Paris opublikował wspomniany album wynoszący go na wyżyny popularności. Dimitri Hierasimos, bo tak naprawdę nazywa się autor tego wydawnictwa, brylował na paryskich salonach, zahaczając także o świat mody, bowiem jego sety DJ-skie towarzyszyły pokazom takich projektantów jak na przykład Jean-Paul Gaultier czy Chanel. Zresztą druga połowa lat 90. była wspaniałym okresem dla francuskich producentów, no i w ogóle dla francuskiej muzyki elektronicznej, którą zaczęto nazywać French Touch. To charakterystyczne określenie przylgnęło także do duetu R. A mówię o tym, ponieważ jeden z jego założycieli będzie dziś dla nas dosyć istotny. Kelly Toward the Stars. Któż z moich słuchaczy nie pamięta tego nagrania, które w 1998 roku rozbrzmiewało w wielu rozgłośniach radiowych na całym świecie. A rozbrzmiewało po drobnej korekcie, bowiem znacznie bardziej łagodna wersja tego utworu znalazła się na debiutanckiej pełnometrażowej płycie R Moon Safari. Jean-Benoît Dunkel i Nicolas Godin, twórcy zespołu, od kilku lat zdają się, no, jakoś tak kroczyć troszkę innymi ścieżkami, choć przyznam, wydają się one równoległe, ponieważ charakter ich muzycznego pisma jest tak podobny, że bez wprowadzenia można by ich pomylić, że już nie wspomnę o skojarzeniach, jakie wędrują w stronę źródła, jakim oczywiście jest zespół R. Jean-Benoît Dunkel w każdym razie wydał w 2018 roku kolejny solowy album zatytułowany H2, a Nicolas jest świeżo po premierze płyty, której dziś poświęcimy na chwilę uwagi. Zanim jednak to nastąpi, proponuję troszkę historii. Historii z połowy lat 90., kiedy do głosu, no i do wielkiej sławy doszedł również ten pan. Gentleman, który kładł podwaliny pod nurt French House. To jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć, jak rodził się ten gatunek. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka. Edwards.

Jak ja lubię te muzyczne wycinanki. Saint Germain i utwór Rose Rouge, rozpoczynający płytę Tourist, wydaną równo 20 lat temu. To był mały wstęp do historii, która wciąż żyje i pięknie rozkwita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. A w nim najnowsza płyta Nicolasa Godin. O szczególną uwagę poproszę teraz fanów francuskiego duetu R, ale też miłośników architektury. To go. muzyka, która łagodzi obyczaje. Coś tak myślę, że pewnie znacznie więcej radości wywołałaby informacja o nowym albumie R, ale proszę wierzyć, że na najnowszej płycie Nicolasa, co zresztą już można było słyszeć, na tym albumie znajdą Państwo wiele stylistycznych podobieństw z tym wszystkim, co działo się na płytach duetu R. Concrete and Glass to tytuł tego albumu. Albumu powstałego z inspiracji zamiłowania do architektury Nicolasa. Zresztą te zainteresowania można było usłyszeć na przykład pod koniec lat 90., w drugiej połowie lat 90. na epce Le Premier Symptom. Tam również pojawiła się kompozycja odwołująca się do architektury właśnie. Przyznam, że kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że Nicolas będzie publikował nową płytę, to pomyliłem go z Jean-Benoît Dunkelem, ponieważ wydawało mi się, że to właśnie Nicolas dwa lata temu opublikował płytę HD. No ale okazało się inaczej. Mała pomyłka. Ale to wszystko z tego powodu, że twórczość muzyczna obu dżentelmenów dziś biegnąca sobie trochę równolegle, szkoda, że nie razem, jest tak podobna, że można pomylić, czy to zespół R, czy Jean-Benoît, czy albo no właśnie Nicolas. Wspominałem o tych podobieństwach, które można usłyszeć na wszystkich albumach R i myślę sobie, że utwór, który teraz chcę zaprezentować, przedstawić, no właśnie brzmi absolutnie podobnie do tego wszystkiego, co działo się w duecie R przez ostatnie 20 lat. What makes me think about your smile? What makes me think about you? The shape of a cloud, the color of the sky, that makes me think about you. Thank you. that makes me think of you. That makes me think about you. That makes me think of you. Miodek na moje muzyczne uszko, napisała pani Katarzyna. Tak, tak, płyta jest wyborna, korespondująca z historią, przynajmniej stylistycznie, z historią duetu R. Nie chciałbym mówić, tutaj myśleć w czasie przeszłym o R, mimo iż dawno nie słyszeliśmy żadnej nowej płyty obu panów, ale jeśli sięgną państwo po najnowszy album Nicolasa Concrete and Glass, to myślę, że przynajmniej troszkę będą państwo usatysfakcjonowani z tego, co dzieje się na tej płycie. Płycie, jak wspomniałem, korespondującej ze stylistyką R. W programie trzecim Nicolas Godin i fragmenty jego najnowszej płyty zatytułowanej Concrete and Glass. Do albumu z pewnością będę jeszcze wracał. A jeśli dotykam dziś państwa po francusku, jeśli przywołuję French House, French Touch, no to bez wątpienia nie można nie wspomnieć o Daft Punk. Tym bardziej, że Guy Manuel de Memcristo, czyli połówka Daft Punków, jutro obchodzi swoje urodziny.